Жыццё ўвайшло ў ранейшую каляіну, і ўсё ж сумненні у душы Несцяровіча ёсць. Ён ужо не адчувае, што ў яго надзейны жалезны тыл. Пасля здрады Ізольды ім валодало пачуццё абразы зняважанага мужчынскага гонару. Ізольдай ён даўно перахварэў. Даказаў сабе самому, што не варта пакутаваць з-за легкадумнай, самазакаханай верціхвосткі. Несцяровіч перад першай жанідбай меў пэўныя сумненні наконт Ізольды, але ў душы жылі рыцарскія пачуцці. Дзяўчына сказала, што цяжарная, і ён без ваганняў з ёю распісаўся. Нават з бацькамі не параіўся. А сын, вельмі магчыма, не яго. Не падобны на Несцяровіча ні тварам, ні постаццю, ні скарослы, не відны. Ды і календарныя даты яны самі сабой запалі ў памяць. Не сыходзяцца? Паводле іх Ізольда павінна была нарадзіць дзіцё ў студзені. Нарадзіла ў снежні. У метрыках, аднак, запісала нараджэнне хлопчыка студзенем, маўляў, каб не прыбаўляць сыну лішняга года. За многія гады пасля развітання з Ізольдай Несцяровіч сёе-тое зразумеў, асэнсаваў некаторыя дробязі, над якімі раней не задумваўся. Яна не заўсёды сама кідалася да мужчын. На некаторых яе наводзілі тыя, каму гэта паложана па службе. Настаўніка гісторыка, з якім яна звязалася пасля таго, як Несцяровіч паехаў з мястэчка паступаць у аспірантуру, юнаком немцы вывезлі ў Германію. Ізольда, выходзіць, правярала яго погляды і настроі. Галя, мэтанакіраваная, актыўная, нават аддалена не нагадвае Ізольду. А што, калі ён, Несцяровіч, для яе, як і для Ізольды, толькі праграма мінімум? Калі гэта сапраўды так, то мужчына ён нікчэмны. Мужчынскай цвёрдасці ў ім, відаць, няма. Ад сапраўднага мужчыны жанчыны не бегаюць, наадварот, трымаюцца за яго колькі сілы. Здаецца, ўсё прасцей простага. Калі ёсць падазрэнне, завядзі каханку і плаці жонцы той жа манетай, што і яна. Але не атрымліваецца. Нават на прыгожых жанчын, прыгажэйшых, чым Галя, Несцяровіч не надта кідае позіркі. Значыць, ён любіць Галю, хоць каханне гэтае зусім не падобнае на папярэдняе. Тое было фактычна першае юнацкае з трывалым запасам ідэалізму. Несцяровіч ніколі не сказаў сваёй дзяўчыне таго, што хацеў сказаць. Хваляваўся, нерваваўся і найчасцей маўчаў. Ён памятаў закуткі, лавачкі, месцы, дзе пастаяў ці пасядзеў з дзяўчынай. Праходзячы міма гэтых мясцін і год і два пазней, ён адчуваў дрыготку ў сэрцы. Чысцейшы Дон Кіхот, які выдумаў Дульцинею табоскую. З Галяй было не так, яны бясконца сварыліся, потым мірыліся, і ніякіх святых мясцін ён не памятае. Аднак жа і да яе прыкіпела сэрца, можа, нават мацней, чым у юнацкім узросце да Ізольды. Ён зразумеў, хто такая Ізольда, і выкінуў былую жонку з душы. Не адразу, вядома, калі праз год разводзіўся з ёй у судзе, не меў ніякіх ілюзій і ні аб чым не шкадаваў. А цяпер ён нават не шукае пацверджання з дагадкам падазрэннем у адносінах да Галі. Навошта яму шукаць? Канчатковая ісціна яму проста не патрэбна. Галю ён не пакіне. Бо сеяць дзяцей без бацькавічаў па свеце не збіраецца. Растуць пад бацькоўскім наглядам два хлопцы малайцы і маленькая дзяўчынка, якая яшчэ хадзіць не ўмее. І няхай растуць. Можа, пакутуюць трохі ад неладоў, сварак, якія час ад часу ўзнікаюць між ім і жонкай, але тут ужо нічога не папішаш. У тую зіму з дома творчасці Несцяровіч прыехаў прыбіты, прыгнечаны, дрэнна спаў, галава расколвалася ад болю, рукі, ногі дрыжэлі. Убачыўшы яго такога, Галіна спалохалася. Несцяровіч, аднак, не згубіў здольнасць цвяроза разважаць і адчуваў. У тым, што здарылася, сышлося некалькі прычын. Па-першае, ён стаміўся. Чацвярцінкі таксама сыгралі ролю, расхісталі псіхіку. Хоць па сваёй натуры ён не любіць гарэлкі, не любіць быць п'яным, бо пасля выпіўкі баліць галава, настрой панылы, піць малыя, але частыя чаркі прымушала нудная будзённасць, аднастайнасць жыцця. Бо што ён добрае бачыць? Выкладваецца на лекцыях, а ў такія вольныя часіны, як цяпер, едзе ў лес і там яшчэ больш выдыхаецца. Пісанне цяжкая работа. Натхненне птушка рэдкая, залятае ў душу ў лічаныя шчаслівыя імгненні. Галоўная прычына – Ізольда. Яе нечаканая здрада. Першае такое працяглае ў часе каханне, што пачалося ў раннім рамантычным юнацтве, не магло не нанесці Несцяровічу незагойнай душэўнай раны. Ад гэтага немало пацярпела і Галіна. Іх знаёмства, збліжэнне магло быць радасным і светлым, а яны толькі лаяліся і зневажалі адно аднаго і дзіўна не разышліся. Хоць магло гэта здарыцца шмат разоў. Не хадзіце, дзеўкі, замуж за тых, хто быў жанатым. Бо яны за малым выключэннем людзі сапсаваныя. Узрушэнне, перажытае ў лесе, настолькі моцнае, што Несцяровіч на працягу некалькі дзён не можа заснуць. Звычайныя таблеткі ад бессонніцы не дапамагаюць. Галіна знаходзіць выйсце. Дастае амінозін. Яго даюць толькі псіхічна хворым. Несцяровіч глытае кругленькую жоўтую падобную на вітамінныя дражы таблетку і спіць цэлыя суткі. Мінае месяц, другі. Несцяровіч пакрысе пачынае забывацца на ўспышку рэўнасці, якая выбухнула ў доме творчасці. Тым часам недарэчны выпадак зноў кідае яго ў вір насцярожанасці і падазронасці. Галіна, звяртаючыся да яго з нейкім пытаннем, раптам называе яго Грышам. Яго завуць Александрам, і гэта, як гавораць у Адзесе, дзве вялікія розніцы. Галіна спахопліваецца, Это я про брата думала, того, что во Владивостоку. Старейший брат Галины сапраўды живе во Владивостоку и служить у пароходстве. Нестерович его бачил только один раз, хлюстоватый, хитрый и, сдается, не вельми разумный. Этому брату не шанцуя с семьей, женится ти не третий раз. И наогул, жанчыны у его житті займаюць великое место. Бо калі прыязджаў у Мінск, то па чарзе наведаў некалькі былых каханак. Несцяровіч адразу прымірае нечаканага Грышу да мужчын, якія прысутнічалі на баляванні з нагоды дня нараджэння і ўзнагароджання дэкана факультэта, дзе вельмі віхурна, не так, як звычайна паводзіла сябе Галіна. Там, оказывается, было аж два Грышы. Один добра знаёмы выкладчык марксізму-ленінізму увесь час пакручваўся каля яе, танцаваў, аказваў розныя знакі ўвагі. Нядаўна ён прынёс Несцяровічу артыкул, надрукаваны на машынцы, просячы змясціць яго ў юнацкім свеце, дзе Несцяровіч застаўся членам рэдкалегіі. Артыкул прагледзела і Галіна, сказаўшы даволі зняважліва адны цытаты. Думаць, што Грыша марксіст заляцаецца да Галіны, перашкаджае яшчэ адна акалічнасць. Вельмі ўжо не геглы гэты Грыша, а з твару зусім непрыгожы. Як бы лепіў гэты твар нядбайны майстар і кінуў справу дзесьці на палавіне. Атрымаўся дрэнна абчасаны клін. Вострае падбароддзе, нібы касой разрэзаны рот з тонкімі губамі. Такі ж тонкі доўгі нос, глыбока схаваныя вадзяністыя вочы, над якімі навісае вузкі лоб. Ну як з такім кавалерам можна пацалавацца? Праўда, фігура Грышы марксіста файная, спартыўная. На жывоцік, які прыкметна выпіраецца ў Несцяровіча, нават намёку няма. Другі Грыша, рэдактар вядомай газеты, у якой свой час працаваў Несцяровіч. Гэта твар шырокі, з вялізным вытыркнутым наперад носам. І сам ён вялізны, марудлівы і важыць, мабыць, болей за цэнтнер. Некалі Несцяровіч паважаў рэдактара, узначальвае такую важную газету, з часам расчараваўся. Пісаць ён зусім не ўмее. Раней Галіна расхвальвала Несцяровіча, высока яго ўзносячы, прыгожы, статны, прыстойны мужчына. Ён і сам, відаць, часткова паверыў у пахвальбу і быў спакойны за будучыню. Ад прыгожых мужчын жанчыны не бегаюць. Як цяпер расцаніць факт, што жонка трызніць нейкім Грышам? Можа, памылка? А калі не? Мінаю дні, месяцы, Несцяровіча ахоплівае трывалы, панылы настрой. Жыццё шматграннае. Жыве з ім Галіна даўно, ведае яго не толькі з добрага, а і з дрэннага боку. І што яму за шчасце, калі даведаецца, што ў жонкі ёсць сімпатыя? Кінуць яе ён не можа. Трое дзяцей, не жарты. Адзін ужо гадуецца на аліменты, ніякай цягі да бацькі не праяўляючы. Жыві! Квітней, Галіна Мікалаевна, толькі не называй мужа Грышам. Это, канечне, не доказ здрады, Аднак на сумныя думкі невядомы Грыша наводзіць. Некалі новыя кіраўнікі выкрылі Сталіна, але новых ідэй узамен не прапанавалі. Жыццё ішло па старой накатанай каляіне, хіба што не саджалі ў турму невінаватых. Хоць і гэта здаралася, у Віцебску і, здаецца, у Мазыры былі расстраляны і лжыва абвінавачаныя людзі, якія прызналіся ў нібыта здзейсненых злачынствах. Доказы міліцыя здабыла па старой схеме у выніку фізічных катаванняў. Добра хоць тое, што справы гэтых невінаватых раскруцілі і справядліва далі па шапцы высокім міліцэйскім і судовым чыноўнікам. Вярнуліся з далёкіх калымскіх, сібірскіх лагераў некалькі пісьменнікаў. Яны расказваюць жудасныя рэчы. Улады, палітычныя, юрыдычныя, сілавыя – свядома тварылі злачынствы на самым высокім узроўні, нібыта дзеля апраўдання вышэйшых дзяржаўных інтарэсаў. Несцяровіч, аднак, піша пра другое, пра пакаленне ідэалістаў, якое было досыць шматлікім як у перадваенны час, так і ў віхурныя дні вайны. Ён, Несцяровіч, не ідэалізуе літаратурных герояў, падпольшчыкаў, партызан, воінаў-франтавікоў, паказвае такімі, якімі бачыў, бо былі яны звычайнымі людзьмі. Відаць, з яго боку гэта падсвядомае апраўданне часу, бо былі не толькі даносчыкі-стукачы, каты-следчыя, нікім не выбраныя правадыры, якія пры жыцці давалі ўласныя імёны вуліцам, гарадам, а самаму вялікаму правадыру ўсіх вякоў і народаў ставілі помнікі, манументы нават у штатных гарадках і пасёлках. Іронія часу высокая, гераічнае жыло побач з нізкім агідным, мірна з ім суіснуючы. Ніхто не пратэставаў. Са школьных часоў Несцяровіч памятае шматлікія радкі з пісьма беларускага народа вялікаму Сталіну. Пісьмо гэта напісалі самыя славутыя беларускія пісьменнікі. У іх ліку Янка Купала і Якуб Колас. Цяпер Несцяровіч ведае, як пісалася пісьмо. Пісьменнікаў сабралі ў доме творчасці пад Пухавічамі, далі па пакоі, бясплатна харчавалі, а яны сядзелі і пісалі. Былі хорошыя пранікнёныя радкі ў тым пісьме, напрыклад, гэтыя. Адважна і пільна ўзлятае высока, краіну сваю аглядае штодня, і цешыцца сэрца, і цешыцца вока, якое раздолле, прастор, шырыня. Школьнікам Несцяровіч захапляўся гэтымі радкамі, бо яны адпавядалі яго ўнутранаму настрою, марам, летуценням. Ён марыў аб далейшым навучанні, інстытуце, горадзе. Першыя творы ён напісаў у сярэдзіне 50-х гадоў. Іх настрой супаў з тым настроем, які запанаваў пасля 20-га з'езда. Аднак, як пісьменнік, ён належыць да пакалення шасцідзясятнікаў. Але менавіта ў тыя гады ў яго душы прарастаюць першыя парасткі нязгоды з найбольш радыкальнымі дзеячамі, публіцыстамі, якія на выяўленні злачынства ў час культу асобы будуюць уласную кар'еру. Пушкін, Лермонтаў, Некрасаў, ды і Толстой з Дастаеўскім, якім прыйшлося жыць, пісаць у эпоху прыгоннага права, фактычна напаўрабства, таксама не ўхвалялі грамадскія парадкі. Сваю нязгоду з імі яны выяўлялі праз даследаванне ўнутранага свету герояў, праз глыбіннае разуменне душы, праз стварэнне філасофіі чалавечага быцця. У зеніце славы ім польскі, носіцца па сталіцах, па заграніцах, па ягоным рамане хіба толькі балет не пастаўлены, а так ва ўсіх жанрах ён існуе. Хоць кнігу цяжка чытаць, аж сківіцы баляць ад пазяхання. Вось так. Адмятаем адну няпраўду, на ёй расце, як пустазелле, другая –